mare, derdimi neştim ale sebram nae. Hestiri çağımın tisatı pare, derdimi neştim ale sebram nae. Kırgı selam besele dilediğini, çibi kimi dudur edestemin adı. Kırgı selam besele dilediğini, çibi kimi dudur edestemin adı. Gavati biramın dilim roni, hegete ne bilim rozam tani. Gavati biramın dilim roni, hegete ne bilim rozam tani. Veki gül mergat şini, bina avin kaniya amrim goni. Veki gül mergat şini, zani çi dışvara jite ve tete. Çavimin pırmelüle vaktır basna be. Ne zani çi dışvara jite ve tete. Çavimin pırmelüle